zdobyć, by puścić. Pan, ale który? Pytasz się zdziwiony. Otóż ten jeden z odpowiedniej strony. Hej, hej, poznaj swój raj. Hej, hej, oddaj go nam. Mieliśmy wygrać, ale przegraliśmy. Ryj tak jak twój może w nocy się przyśnić. Hej, hej, poznaj swój raj. Hej, hej, sprzedaj go nam. Marność nad marnościami, proszę towarzyszy. Jeden dużo gada, drugi milczy w ciszy. Proszę towarzyszy. Jeden dużo gada, drugi milczy w ciszy. Kto ufa bogactwu swemu, może upadnie. Burza szaleje, bezbożny jest na dnie. Katecheta w serwach obmacuje chłopców skrycie. Pierwszą komunię trzeba popić należycie. Hej, hej, poznaj swój raj. Hej, hej, posprzątaj tam. Rozpierdoliliście ulicę w moim mieście. Chcecie mnie wieszać, to mnie powieście. Hej, hej, poznaj swój raj. Hej, hej, sprzedaj go nam. Marność nad marnościami, proszę towarzyszy. Jeden dużo gada, drugi milczy w ciszy. Proszę towarzyszy. Jeden dużo gada, drugi milczy w ciszy. Zlech ma to do siebie, że wiele się nie wie. Sprawiedliwy ponoć się nigdy nie zachwieje. Siedem kult na zdrajcy donosił na Polaków. Kto rozróżni skinów od dzieci wiatów. Hej, hej, poznaj swój raj. Hej, hej, posprzątaj tam. Rozpierdoliliście ulicę w moim mieście. Macie się wynosić, więc się wynieście. Hej, hej, poznaj swój raj. Hej, hej, sprzedaj go nam. Marność nad marnościami, proszę towarzyszy. Jeden dużo gada, drugi milczy w ciszy.